منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے منگتوں کو سلطان بنایا، سلطان بنایا میرے کملی والے نے، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے کملی والے نے، جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے، جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے، تو داتا فرید اور خواجہ بنایا، داتا فرید اور خواجہ بنایا، خود تو ٹھہرے ختم رسل اور غوث پیا جیلانی کو، خود تو ٹھہرے ختم رسل اور غوث پیا جیلانی کو، ولی مال و در کی بات نہیں ہے، کو چاہ کر دلایا میرے کمرے